اقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. سارا دین اللہ کا ہو جائے اس لیے لڑو, سارا ملک اللہ کا ہو جائے اس لیے لڑو. لیظہرہ علی الدین کلی, یہ اسلام آیا اس لیے تاکہ غالب ہو جائے. یہ دلائل لکھتے جائیں اپنے پاس. اسی طرح کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, یہ اس کی دلیل ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہاری دعوت کے پیچھے جہاد کھڑا ہوا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جہاد کا پہلا ہدف اور پہلا مقصد کیا ہے؟ دعوت کی حفاظت. سمجھے میری بات کو, آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. جب بھی ان تین اہداف میں سے کوئی ہدف موجود ہوگا تو جہاد ہوتا رہے گا. طرف سے ہم پہ کوئی حملہ نہ ہو رہا ہو, ہمارا کوئی بندہ دنیا میں گرفتار نہ ہو, ہماری کوئی زمین ان کے قبضے میں نہ ہو, تو تب بھی اپنی دعوت کو لے جانے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے. بات سمجھے آپ؟ سمجھ آئی؟ دوسرا ہدف نصرت المستضعفین, کمزور بے بس مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا. دلیل آپ نے آج آیت پڑھی ہے, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ کہتے ہیں تم لڑتے کیوں نہیں ہو ان کمزور لوگوں کی خاطر. معلوم ہوا جو کمزور لوگ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہو ان کی مدد کے لیے لڑنا اللہ کا حکم ہے. لکھ لی دلیل آپ نے. اگلی دلیل, وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اور اگر مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکارے تو تمہارے ذمہ مدد کرنا فرض. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, یہ دلیل ہے کہ جب کمزور مظلوم مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکارے تو ان کی مدد تمہارے ذمہ فرض ہے. نمبر تین, رد العدوان, کافروں کی سرکشی اور قوت توڑنا. اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے دنیا کی؟ جی کفر. دنیا کی سب سے بڑی بیماری اور مرض کیا ہے؟ کفر. یہ بیماری اگر طاقتور ہو گئی تو اسلام کو کھا جائے گی, ایمان کو کھا جائے گی. اس لیے اس بیماری کو طاقتور نہیں ہونے دینا. دلیل قرآن کی آیت, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اور فتنہ کے میں نے آپ کو بتایا تھا, فتنہ کے معنی کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ شوکت الکفاری, کفار کی شوکت. کافر طاقتور ہوں گے تمہارے ملکوں پہ قبضے کریں, کافر طاقتور ہوں گے اپنی گندی تہذیب تم میں پھیلائیں گے, کافر طاقتور ہوں گے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے, کافر طاقتور ہوں گے تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو عزت اور پیسے کا شوق دے کے منافق بنائیں گے, کافر طاقتور ہوں گے تمہاری عورتوں بچوں کو اٹھائیں گے, کافر طاقتور ہوں گے دنیا میں کفر کو طاقت ملے گی, کافر طاقتور ہوں گے لوگوں کی نظر میں کفر محبوب بنے گا, اس لیے کہ لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں اور طاقت والی چیز سے محبت کرتے ہیں. طاقتور آدمی جیسا لباس پہنتا ہے لوگ ویسا پہنتے ہیں, طاقت اور اقتدار والا آدمی جیسی شکل بناتا ہے لوگ ویسی شکل بناتے ہیں, طاقت اور اقتدار والا آدمی جس طرح بولتا ہے لوگ اسی طرح بولتے ہیں, لوگ اس کی طرز اپناتے ہیں. تو کفر کو دنیا میں معزز کرو گے تو اسلام ذلیل ہوگا, اور اسلام کو عزت دلانا چاہو گے تو تمہیں کفر کو ذلیل کرتے رہنا پڑے گا. رد العدوان, کسی کافر کو دنیا میں طاقتور نہ ہونے دو. یہ اللہ کا حکم تھا, ہم نے پورا نہیں کیا, وہ ہو گئے طاقتور, ہم کمزور ہو گئے. اب کہہ رہے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا, اب بے بس ہیں. اب بھی بے بس نہیں ہے, اب بھی ہم سارے قربانی دے دیں تو آئندہ نسل ٹھیک رہے گی انشاءاللہ. اور اگر ہم سارے جان بچاؤ پارٹی بن گئے تو ہمارے بچوں کو تو یہ بازاروں میں بیچیں گے. افغانیوں نے جنگ کر لی، آج ان کی نسل محفوظ ہے، اور بخارا سمرقند کے لوگوں نے جنگیں نہیں کی، آج ان کی بیٹیاں $5 پہ دبئی کے ساحلوں سے لے کے نیو یارک تک کے اندر فروخت ہو رہی ہیں۔ بخارا سمرقند میں گلی گلی میں نائٹ کلب، وہ بڑے جان بچاتے رہے، چھوٹے غلام بن گئے بیچارے۔ کتنے آداب ہیں جہاد کے؟ ان تین کاموں کے لیے جہاد کب تک ہوتا رہے گا؟ مثلا دو کام ایسے ہیں جو ضرورت ان کی نہیں رہ سکتی، رد العدوان، کافروں کی طاقت ختم ہو سکتی ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، ایسا ہو چکا ماضی میں، اور مستضعفین ہو ہی نہ مسلمان کہیں کمزور، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی دعوت محفوظ ہو جائے، یہ تو قیامت تک رہنا ہے۔ اس لیے جہاد کب تک جاری رہے گا؟ اور کوئی ظالم آ کے اسے بند کرے؟ حضور نے فرمایا لا یبطلہ جور جائر، کوئی ظالم کا ظلم اسے بند نہیں کر سکتا۔ اور کوئی منصف آ جائے کہ میں نے تو زمین کو انصاف سے بھر دیا ہے، اب جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ولا یبطلہ عدل عادل، کسی انصاف والے کا انصاف بھی اسے، کچھ دیوانے پھرتے رہیں گے کہیں گے کسی نہ کسی پتھر کے نیچے کوئی کافر ہوگا، ڈھونڈیں گے چل کے اسے، کچھ دیوانے، کچھ سرفروش، کچھ سر پھرے، رب کے لیے جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آوازیں لگاتے پھریں گے، ربا جان خرید لے، اللہ جان خرید لے، اللہ جان خرید لے۔ جیسے دوپہر کے وقت کوئی باہر ریڑی والا آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، برف والا آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، لے لو میری برف پگھل رہی ہے، اس طرح کچھ دیوانے ہر وقت، اللہ جان ختم ہو رہی ہے، لے لے اللہ، لے لے اللہ۔ الجہاد مادن، آقا نے فرمایا جہاد جاری رہے گا، لا یبطلہ جور جائر، کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو باطل نہیں کر سکتا، ولا عدل عادل، نہ کسی منصف کا انصاف اسے بند کر سکتا ہے، یہاں تک کہ میری امت کے مجاہدین کا آخری دستہ مسیح دجال کے ساتھ قتال کرے گا۔ جو حضور نے جس چیز کے جاری ہونے کا اعلان فرما دیا، اسے مرزا قادیانی کانا منوس دجال منسوخ کرے، کر سکتا ہے؟ پھر آپ مرزا کی مانیں گے یا حضور کی مانیں گے؟ مدینہ کی مانیں گے، قادیان کی مانیں گے؟ تو جو جہاد نہیں کر رہے وہ کس کی مانیں گے؟ مکہ کی مانیں گے، مکہ میں بھی جہاد ہوتا ہے، مکہ بھی جہاد کے ذریعے سے فتح ہو۔ اگر ایک دن مکی زندگی آ جائے نا، شام کو چہرہ نہیں پہچانا جائے گا، ایک دن مکی زندگی، ایک دن مکی زندگی مشکل ہے مدنی زندگی سے، مکی زندگی مدنی زندگی سے مشکل ہے، ہم نے حلوے والی زندگی کا نام مکی زندگی رکھا ہوا ہے، مکی زندگی بہت مشکل ہے، مدنی زندگی میں تو مزے تھے، تلواریں تھی، کاٹ رہے تھے، حضرت بلال جیسے آدمی زیرہ پہن کے امیہ کی لاش پڑی تھی، صحابہ مبارک باد کے ترانے گا رہے تھے، لقد حسر تسارا کا یا بلال، بلال خدا تجھے جزائے خیر دے، آج تو نے امت مسلمہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور مکہ میں تو بلال بیچارہ صبح مار، رات مار، شام لاتوں کے اندر رسے ہیں، بچے گھسیٹ رہے ہیں، ہاتھ اوپر ہیں، سینے پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی مشرک منہ پہ ناچ رہا ہے کھڑا ہوا، چہرہ چھلنی کر رہا ہے، یہ حالت۔ مکی زندگی بہت مشکل ہے، یہ مکی مکی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شراب حلال تھی صرف، باقی تو اور کچھ مسئلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو جہاد کے کتنے آداب ہیں سنا دیں گے، پہلا آداب، دوسرا آداب، تیسرا آداب، رد العدوان، اور کل والا جو دعویٰ تھا وہ بھی یاد ہے آپ حضرات کو، جہاد یعنی اسلام کے محکم فرائض میں سے، قطعی محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کا منکر، اسے بلا عذر چھوڑنے والا، اور اس کے بارے میں غلط بحث کرنے والا گمراہ ہے۔ اور جہاد کے شرعی معنی کیا ہے؟ اور جہاد کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اور جہاد کے عرفی معنی کیا ہے؟ اب پانچ پانچ آدمی ہو جائیں، یہ سبق دوہرا لیں کہ جہاد کے ہدف تین ہیں، اور جہاد کی شرطیں کتنی بتائی تھی میں نے؟ چھ. پہلی شرط مسلمان ہونا, دوسری شرط, تیسری شرط آزاد ہونا, چوتھی شرط عاقل ہونا, پانچویں شرط, چھٹی شرط استطاعت کا ہونا. پانچ پانچ آدمی یہ سبق دہرا لیں, جہاد کا حکم, جہاد کے ہدف, جہاد کی شرطیں, اور جہاد کا لغوی, جہاد کا شرعی, عرفی اور اصطلاحی معنی. کوئی نہ اٹھ کے جائے بھائی, دہرانے اجر ملے گا انشاءاللہ. پانچ پانچ آدمی ہو جائیں, پانچ پانچ. سورۃ المائدہ مدنیۃ, سورۃ المائدہ مدنی ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں 120 آیتیں, آیات جہاد کی تعداد 20 ہے, اور 8 آیات ایسی ہیں جن میں جہاد کی طرف اشارات موجود ہیں. جو 20 آیات جہاد ہیں وہ یہ ہیں, آیت نمبر 2, آیت نمبر 3, آیت نمبر 11 سے 13, آیت نمبر 20 سے 26, آیت نمبر 35, آیت نمبر 51 سے 56, آیت نمبر 82. سورہ مائدہ میں 20 آیات جہاد ہیں, 2, 3, 11 سے 13, 20 سے 26, 35, 51 سے 56 اور 82. سورہ مائدہ کی 8 آیتوں میں جہاد کی طرف واضح اشارات موجود ہیں, آیت نمبر 57, آیت نمبر 58, آیت نمبر 59, آیت نمبر 60, آیت نمبر 61, آیت نمبر 62, آیت نمبر 63, آیت نمبر 67, یعنی 57 سے 63 تک, اور پھر آیت نمبر 67. ان 8 آیات میں اشارات موجود ہیں. کسی غزوے کا باقاعدہ تذکرہ اس سورت مبارکہ میں نہیں ہے, لیکن الیوم اکملتو کے لفظ سے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ الیوم سے مراد یوم فتح مکہ مراد ہے, مکہ کی فتح کا دن. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے. اہم جو موضوعات ہیں وہ اس سورت میں 2 ہیں. ایک تو حزب اللہ کا تعین کیا ہے, کیونکہ مسلمان ایک شبہ ظاہر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ کہ قرآن یہی بات کہتا ہے اور یہی بات علماء لوگ بھی کہتے ہیں کہ بس اللہ کے بن کے رہو, اور کافروں سے زیادہ تعلقات, دوستی والے, اعتبار والے تعلقات نہ رکھو, ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو. تو اس طرح تو دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا, کافر تو ہمیں کھا جائیں گے. تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے دشمنوں سے یاریاں ختم کرے گا اور اللہ سے تعلق جوڑے گا وہ اللہ کے حزب میں شامل ہو جائے گا. اور ہر, آپ کو پتہ ہے, ہر جماعت کا جو مالک ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, وہ اس جماعت کی حفاظت فرماتا ہے. تو جب ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے, حزب اللہ میں, تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا. تو پھر دنیا کے ساری قوتیں مل کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گی. لیکن حزب اللہ کیسے بنتی ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا. دوسری چیز جو اس صورت میں عام بیان کی گئی ہے وہ دشمنوں کے درجات ہیں. دشمنوں کے درجات, کے دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن کون, نمبر 1 کون, نمبر 2 کون, نمبر 3 کون. اس میں اشارہ دیا گیا کہ ہر زمانے کے مسلمان حکام کو, مسلمان امراء کو, اور مسلمانوں کے جو عقل مند لوگ ہیں انہیں اپنے پاس ایک فہرست رکھنی چاہیے اپنی جیب میں دشمنوں کی, کہ اس وقت اسلام کا نمبر 1 کون ہے, نمبر 2 کون ہے, تاکہ وہ اپنی جان, اپنی طاقت کے مطابق ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکیں. یہ اس صورت کا ایک اہم موضوع ہے. تیسرا اہم موضوع اس صورت کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی بریکیں ٹھیک کی گئی ہیں, کیونکہ جب آدمی گاڑی چلاتا ہے, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے تو گاڑی دوڑتی ہے, اب اگر بریک نہ ہو تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. تو مسلمان کو بھی بتایا گیا کہ ٹھیک ہے کافروں کو مارو, سب کچھ کرو, لیکن بریک بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بس مارتے رہو اور دشمنی میں تجاوز کرو اور اس میں انصاف کی حدود کو چھوڑ دو. تو دشمنی اور دوستی دونوں میں انصاف رکھو, عدل رکھو, اور دونوں کے اندر ایک ایسی ترتیب رکھو جس میں حد سے زیادہ مبالغہ اور حد سے زیادہ زیادتی نہ ہو. تو اس سے مسلمان مجاہدین کی بریکوں کو درست کیا گیا ہے اس صورت مبارکہ میں, تاکہ وہ اچھی طرح سے کام کر سکیں. دیکھیں آیت نمبر 2 اور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لبيت الله فيه والمنخرطة والموقودة والمتردية والنصيحة وما يتذكر إلا ما يستيقن وهذا من حال النصب ولم تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يكفر في محمد غير مبتدع بكل اسم فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تحلوا شعائر الله اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. شاعر اللہ کی تشریح حضرت عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں جمیع ما امر اللہ بہ و نہا عنہ. شاعر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اس کے نواحی شاعر اللہ کہلاتے ہیں. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں دین اللہ کلہ اللہ کا پورا دین اللہ کلہ اللہ کا سارا دین شاعر اللہ ہے. ویسے عام طور پہ جو مقدس مسلمانوں کی مقدس چیزیں ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے جیسے بیت اللہ ہے, اسی طرح سے منا عرفات ہیں, یا حج کے لیے جانے والے جانور ہیں, یا اسی طرح وہاں پر مقام ابراہیم ہے, حجر اسود ہے, ان چیزوں کو عام طور پہ عرف میں شاعر اللہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو. والشہر الحرام اور شہر حرام کی جو ادب والے چار مہینے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب, ان مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو. پہلے اس کا حکم تھا, علماء نے لکھا ہے بالقتال فیہ, جلالین والے نے لکھا ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی نہ کرو, لیکن حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اجماع ہو گیا امت کا کہ اب شہر حرام میں مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا جائز ہے, اب ان کی حرمت یہ ہے کہ تم ان مہینوں میں گناہوں سے بچو. ولل ہدیہ اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جو کعبہ کی نیاز ہوں. ولل قلائدہ اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں خاص علامت کے طور پہ قربانی کے. ولا آمین البیت الحرام اور نہ بیت الحرام میں پناہ لینے والوں کی بے حرمتی کرو کہ ای تقاتلوہم کہ ان سے لڑو. بعد میں آیت منسوخ ہو گئی جلالین والے کے نزدیک, ہمارے یہاں منسوخ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کے کچھ احکامات میں تفصیل آ گئی ہے. جب تغون فضل میں ربی و رضوانہ جو وہاں اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ, سر کے بال منڈا لیے تم نے طواف زیارت کر لیا, سارا کچھ سر کے بال منڈا لیے, اس سے پہلے جو تینوں کام ہیں جمرے کے اوپر وہ رننگ کرنا ہے اور اسی طرح سے سر منڈانا ہے, یہ سارے کام کر کے تم حلال ہو گئے, فاصطادوا تو اب تم شکار کر لو. یہ امر اباحت کے لیے ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے کہ شکار کرنا جائز ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے, ان صدوکم عن المسجد الحرام کہ اس قوم نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے, کہ ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرنے لگو. جو قوم تمہیں دین سے روکتی ہے اس قوم کا مقابلہ کرو, لیکن تمہیں دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم حدود سے تجاوز کرو, زیادتی کرو کہ ان کے چھوٹے بچے مارو یا ان کی عورتیں مارو یا ان کی لاشوں کے ناک کان کاٹو یا حد سے زیادہ تجاوز کر کے ان کی حرمتیں ختم کرو. یہ نہیں بس ایک حد تک, جتنا شریعت نے تمہیں پورے قرآن میں سمجھا دیا اتنی لڑائی جائز ہے. تو تمہاری دشمنی بھی حدود میں ہونی چاہیے اور تمہاری محبت بھی حدود میں ہونی چاہیے. اسلام کی محبت اور عداوت دونوں جتی تلی ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو ایک دوسرے کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اوہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکار کے اسے ذبح کیا جائے، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، والموقوذۃ اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مرا ہو، والمتردیۃ اور وہ جانور جو اوپر سے لڑک کے مرا ہو، والنطیعۃ اور وہ جانور جو سینگ لگنے سے مرا ہو، وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو درندے نے کھایا ہو، الا ما ذکیتم مگر یہ کہ تم نے اسے روح موجود ہوتے ہوئے ذبح کر لیا ہو، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جن کو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، وان تقسموا بالازلام اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں سے، ذالکم فسق یہ تمام چیزیں گناہ کی ہیں. یہ سارے احکامات ہیں، ان کی تشریح آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، کہ ان ترتدوا من دینکم، آج دین اسلام کو اللہ نے جو جہاد کے ذریعے سے قوت دی ہے اس کی وجہ سے کافر لوگ تمہارے مرتد ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو، وخشونی مجھ سے ڈرو. الیوم، اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الیوم سے مراد فتح مکہ کا دن ہے. اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا. بان اہلکت عدوکم واظہرت دینکم علی الدین کلی، کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور تمہارے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانس لاثم، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو اور اسے تھوڑا بہت مردار کھانا پڑے ایسی حالت میں، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. ان آیات میں جب الیوم اکمل تھے مسلمہ کے ذمے جو فرائض تھے، وہ وہی پانچ بڑے فریضے تھے، کلمے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد، اس پر مہر لگ چکی الیوم اکمل تو کی، اب اس میں کوئی تبدیلی، کمی، زیادتی قیامت تک کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو بہرحال ان دونوں آیتوں میں مختلف احکام جہاد بیان کیے گئے ہیں. آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر اپنے ہاتھ چلائیں، تم پر اپنے ہاتھ بڑھائیں. فکف ایدیہم عنکم، پس اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے. واتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. بعض مفسرین کہتے ہیں نزلت فی غزوۃ ذات الرقاع، یہ ذات الرقاع غزوے میں نازل ہوئی کہ جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو ویسے ہی فتح عطا فرما دی اپنی خاص قدرت سے. اور بعض کہتے ہیں کہ نزلت فی قوم من الیہود ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کے ہاتھ کیسے روک دیے. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نزلت فی المشرکین، یہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے کئی بار مسلمانوں پہ ہاتھ چلانے کی کوشش کی، بدر میں، احد میں اور ہر موقع پر، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو پھیر دیا اور وہ تمہیں ختم نہیں کر سکے، حالانکہ مسلمان اتنی کم تعداد میں تھے کہ ان کا استیصال بھی ممکن تھا کہ ان کو جڑ سے ختم کر دیا جاتا، اور مدینہ منورہ اتنی چھوٹی سی بستی تھی کہ اس بستی کو بالکل جڑ سے اکھاڑا جا سکتا تھا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، لیکن اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی، اور یہ نصرت دو وجہ سے ہوئی، ایک تقویٰ اور ایک توکل۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں تو انہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر یہ کہ جہاد کا حکم صرف تم پر نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں کو بھی اللہ پاک نے اس حکم میں شامل فرمایا تھا، البتہ اس حکم کا جو عروج ہوا ہے وہ امت محمدیہ میں ہوا۔ پہلی امتوں میں جہاد کیسے تھا اس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ پاک نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 نقیب۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ فیہ دلیل علی اتخاذ الجاسوس، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جاسوس مقرر کرنا چاہیے جو دشمنوں کے احوال کی خبر لے کے آئے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وقت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بسا عینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بس بسا رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا، تو معلوم ہوا کہ سنت طریقہ ہے کہ جاسوس بھیجے جائیں اور انٹیلیجنس کا نظام مضبوط اور طاقتور کیا جائے۔ اور آپ نے غزوہ احزاب کا وہ واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو سردی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے گڑے کھود کے زمین کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو لیا، ان کو ہاتھ پھیرا، دعا دی تو ان کے جسم میں گرمی حرارت پیدا ہوئی، ان کو بھیجا مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ وہ جب مشرکین میں گئے تو ابو سفیان کی تقریر ہونے والی تھی، اسے خطرہ ہوا کہ کوئی آدمی گھس آیا ہے، اس نے کہا ہر شخص اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کا نام پوچھے، تو حضرت حذیفہ نے جلدی سے ساتھ والے کا نام ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے، اس نے اپنا نام بتا دیا اور ان سے پوچھنا بھول گیا۔ تو اس طرح یہ وہاں کی پوری خبریں لے کر اپنی پوری حفاظت کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ اور بھی کئی مواقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا نظام مقرر فرمایا۔ یہ ابو سفیان کا قافلہ جہاں سے گزرا تھا، یہ صحابہ نے اونٹوں کی مینگنیاں دیکھ کر اندازہ لگایا، مینگنیاں توڑتے تھے اس میں کھجور کی گھٹلی لگتی تھی تو پتہ چلتا تھا یہ قریش کے اونٹ ہیں۔ اسی طرح سے قریش کی تعداد کتنی ہے وہ بھی جاسوسی طریقے سے اندازہ لگایا گیا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح سے راستوں کا استطلاع کہ راستوں کے حالات سے ہی پتہ چلے، وہ بھی جاسوسی نظام کی برکت تھی۔ یہ جو مسجد زرار کا خاتمہ ہوا اس میں بہت بڑا جاسوسی نظام کی برکت تھی کہ بر وقت پتہ چل گیا، اللہ کی طرف سے وحی بھی آ رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نظام بھی اتنا مؤثر، اتنا طاقتور تھا کہ اس میں رکھنا ڈالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جاسوس مقرر کرنے جائز ہے، یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے 12 جاسوس بھیجے تھے، یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے ایک ایک شخص لیا گیا تھا اور ان کو مختلف کاموں میں، جب یہ اریحا پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو ان 12 کو بھیجا تھا کہ مشرکین کے حالات دیکھ کے آؤ۔ 10 جاسوس تو خراب ہو گئے، صرف دو نے آ کر وفاداری کی، حضرت یوشا اور حضرت کالب، ان دونوں نے، باقی نے آ کر قوم کو اکھاڑ دیا اور خراب کر دیا تھا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ باقی قرآن پاک میں جاسوس کا حکم سورہ ممتحنہ، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، باقی قرآن پاک میں جاسوس کا حکم سورہ ممتحنہ کے اندر بیان ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ یاد رکھیے گا یا یاد دلائیے گا ہم جاسوس کے احکامات کہ کافروں کے جاسوس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور مسلمان کا جاسوس کیسے ہوگا، اس کے احکامات سورہ ممتحنہ میں بیان ہوئے ہیں۔ معکم، اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دی، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعذرتموہم، اور ان رسولوں کی مدد کی، یہ ہے حکم جہاد، اس پر نشانی لگائیں، وعذرتموہم ای رددتم عنہم اعداءہم، کہ تم ان کے اعداء کو ان سے دور کر دو گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں یعنی جو رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے رہیں گے ان سب کی تصدیق کرو گے، دلی تعظیم سے پیش آؤ گے اور دشمنان حق کے مقابلہ پر ان کا پورا ساتھ دو گے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی معیت اللہ پاک کی معیت کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جن اعمال سے حاصل ہوتی ہے ان میں سے ایک عمل جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ پاک کو اچھا قرضہ دو گے یعنی مال خرچ کرو گے اس کے رستے میں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ پس جو تم میں سے انکار کرے گا اس کے بعد کفر کرے گا. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بس ان کے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے جس وعدے میں وعدہ جہاد بھی شامل تھا. لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی. وجعلنا قلوبہم قاسیا ان کے دل سخت کر دیے. یحرفون الکلیم عن مواضعہ وہ کلام کو پھیرتے ہیں اس کی اصل جگہ سے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے الفوز الکبیر میں اس آیت کے ذیل میں. وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جو تعریف تھی وہ تعریف معنوی تھی جو تورات میں تعریف کرتے تھے, اور تعریف معنوی کا معنی یہ لکھا ہے کہ الفاظ ٹھیک پڑھتے تھے, آیت درست پڑھتے تھے, ترجمہ بھی درست کرتے تھے, بعد میں اس کا مصداق غلط بیان کر دیتے تھے. جیسے آج کل ہم آیت جہاد ٹھیک پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی ٹھیک کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے یوں بھی جہاد ہے وہ بھی, اس پہ فٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تعریف معنوی کے حکم میں آتا ہے جو یہودی کرتے تھے. یحرفون الکلمہ کلام کو پھیر دیتے تھے ہم مواد یہی اس کے اصل موضع سے اس کی اصل جگہ سے. ونسوا حظا مما ذکروا بھی اور وہ بھول گئے فائدہ اٹھانا اس چیز سے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم آپ برابر ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہتے ہیں. الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے. فاعف عنہم واصفح فی الحال انہیں معاف کیجئے درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین بعد میں پھر ان کے ساتھ بھی قتال کا حکم ہو گیا. آیت نمبر 26 پڑھ لیا, آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تردوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال ذلك من الذين خافوا أن أمر الله عليهم وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون مع الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاصرف بيننا وبين قوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. یہ قصص جہاد میں سے ہے. ماضی کے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کی دعوت کیسے دیتے تھے, کیا تقریر فرماتے تھے, قوم کیا جواب دیتی تھی, پھر قوم کے اندر سے جو جاسوس مقرر کیے جاتے تھے ان کی کیا ترتیب ہوتی تھی, اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پہ کیسی ظاہری طور پہ مایوسی ہوئی اپنی قوم سے, تو اس پر اللہ پاک نے کیا حکم دیا. یہ قصہ ہے چھوٹا سا, اور اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف روایتیں لکھی ہیں, بڑی دلچسپ ہیں. ہم تو ترجمہ کر دیں گے اور مختصر سی تشریح کر دیں گے. آپ حضرات کا کام ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں اس پورے قصے کو ڈھونڈیں اور مزے لیں کہ بنی اسرائیل کتنے بہادر تھے, اور آج اسی بنی اسرائیل یہودیوں کا چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے بستے میں رائفلیں لے کے پھرتا ہے, اوجی رائفل دوسری رائفلیں, اور ماشاءاللہ مسلمانوں کا بچہ ہاتھ میں بلہ کرکٹ محبوبہ کا خط یا کوئی آڈیو گیم یا ویڈیو گیم ان چیزوں کو ہاتھ لے کے یا سنوکر کلب کے اندر کھڑا ہوگا, تو کتنا بڑا فرق ہو گیا. اب ماضی میں دیکھ لیں یہودی کتنے بزدل تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب وہ فرعون غرق ہو گیا اپنی قوم کو لے کر چلے گئے, اب ارادہ تھا کہ ان کو واپس اپنے اصلی وطن لے کے جائیں, اور بنی اسرائیل کا اصلی وطن کون سا تھا؟ یہی اردن اور شام کا علاقہ, یہ اریحا اور یہ سارے علاقے جن کے آج روزانہ ہم سنتے ہیں کہ وہاں فدائی حملہ ہوا، وہاں یہ لڑائی ہوئی، وہاں اسرائیلیوں نے یہ کیا، یہ بنی اسرائیل کا اصل علاقہ تھا۔ یہ مصر تو پہنچ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اللہ پاک نے کنویں سے نکال کے مصر پہنچایا، زلیخا عاشق ہوئی، پھر جیل گئے، جیل سے واپس آئے، عزیز مصر کے وزیر مالیات بنے، اس کے مرنے کے بعد حکمران مصر بنے، اپنے سارے بھائیوں کو اور والدین کو وہاں بلوا لیا، اور بنی اسرائیل کی پوری نسل مصر میں چلتی رہی۔ کچھ عرصے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد مصر والوں میں قوم پرستی شروع ہوئی کہ یہ غیر کہاں سے آ گئے، انہوں نے پکڑ کے ان کو غلام بنا دیا، وہاں پھر یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے طویل عرصہ تک۔ 600,000 آدمی تھے اور جانوروں کی طرح بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا، وہ صندوق فرعون نے پکڑ لیا، فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی تربیت ہوتی رہی، آسیہ کی گود میں، مکہ مار کے قبطی کو قتل کیا، وہاں سے مدین چلے گئے، مدین میں شادی ہوئی، بچوں کو لے کے 8 سال بعد واپس آئے، رستے میں طور پہ نبوت ملی، اور ساتھ فرعون کے ساتھ دعوت کا وہ ہوا، فرعون کے محل میں گئے، دعوت دی، جادوگر جمع ہوئے، مناظرہ فرعون ہار گیا، پھر یہ اپنی قوم میں کچھ مقبول ہوئے، 600,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکل گئے، پیچھے فرعون آیا، فرعون غرق ہو گیا اپنے لشکر سمیت، یہ لوگ نکل گئے۔ اب حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کو واپس ملک شام لے جائیں، جو اصل جگہ تھی، اس ملک شام میں قبضہ تھا، قوم عاد کے کچھ بقیہ لوگ تھے، عمالقہ کہلاتے تھے، بہت لمبے چوڑے طاقتور لوگ، بہت لمبے لمبے دیو تھے پورے ان کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اب تقریر شروع کی ہے، ان کو فضائل سنا سنا کے ان کو جہاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں سے اس نے بنائے ہیں نبی، کتنے انبیاء تم میں سے آئے، وجعلکم ملوکاً، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ اب یہ جملہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ بادشاہ کیسے، ابھی تو اتنی لمبی غلامی سے وہ نکلے تھے، تو کہتے ہیں اس سے ماضی مراد ہے کہ ماضی میں تمہیں حضرت یوسف کے زمانے میں اللہ نے بادشاہت دی ہے، تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ ایک بچہ جو اپنے بھائیوں تک کے حسد کا شکار ہے اور لاوارث ہے، اس کو اللہ کیسے تخت مصر تک پہنچاتا ہے، تو تم اگر اللہ کے حکم پورے کر کے جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں فتح نہیں دے گا۔ تو یہ ماضی مراد ہے یا مستقبل مراد ہے کہ آئندہ بھی تم میں بادشاہ آئیں گے، حضرت سلیمان آئیں گے، حضرت داؤد آئیں گے۔ لیکن تفسیر جلالین والے نے دلچسپ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں جس آدمی کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھیں تو باقی سارے اسے بادشاہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ سلامت ہے، یہ ہمارا، ایک بیوی ہو جس کے پاس، دوسرا گھر ہو، تیسرا نوکر ہو، جس کے پاس یہ 3 چیزیں اس کہتے ملک صاحب ہے، یہ بادشاہ ہے۔ تو یہ سارے جعلکم ملوکاً، کہ تمہیں بادشاہ بنایا، کہ اب سب کے پاس ماشاءاللہ بیوی بھی ہے اور رہنے کی جگہ بھی ہے اور خادم بھی ہے، تو تم تو سارے بادشاہ لوگ ہو۔ وآتاکم ما لم یوتی احدًا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ چیز دی ہے جو جہان والوں کو نہیں دی، سارے جہان میں اللہ پاک نے اس زمانے میں تمہیں فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، فضائل بتا کے قوم کو ذرا حوصلہ دے کے، اللہ پاک کی قدرت طاقت یاد کرا کے اب دعوت دے رہے ہیں جہاد کی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور پیٹھ مت پھیرنا کہ تم گھاٹے میں جا پڑو گے۔ حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بھی جہاد چھوڑ کر پیٹھ پھیرے گا وہ لازمن دنیا یا آخرت کے کسی بڑے خسارے میں جا پڑے گا۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، کہ وہاں تو ایک بہت طاقتور قوم موجود ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ایسی قوم اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھ کے آئی ہے، پھر بھی، اور نبی کہہ رہے ہیں کتب اللہ لکم، تمہارے لیے وہ شہر لکھا جا چکا، پھر بھی نہیں مانے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے، بہادر لوگ ہیں ہم۔ قال رجلان من الذين يخافون، کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم الله عليهما، اللہ کی نوازشات تھی ان پر، اللہ کا انعام تھا ان پر، ایک کا نام تھا یوشع بن نون اور دوسرے کا نام تھا کالب بن یوفنا، یہ نام مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھے ہیں مختلف تفاسیر سے لے کے۔ ان دونوں نے کہا ادخلوا عليهم الباب، یہ موٹے موٹے سنڈے ہیں سارے، یہ قومن جبارین لیکن ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، تم صرف حملہ کر کے ان کے شہر کے پھاٹک تک پہنچ جاؤ، تو ایک تو یہ کہ خوف زدہ بہت ہو جائیں گے، دوسرا اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ کسی تنگ رستے میں آ نہیں سکتے، آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، تو جنگی اعتبار سے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم نکلو آگے، ادخلوا علیہم الباب، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، حملہ کر دو، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو، الٹی بات دیکھ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں شہر پہ داخل ہو جاؤ اور توکل کرو، ہمارے ہاں توکل ہوتا ہے کچھ نہ کرو، بیٹھے رہو بس اللہ پہ بھروسہ کر کے، یہ کہہ رہے ہیں داخل ہو کر توکل کرو، معلوم ہوا کہ جنگ کرنا توکل ہے، میدان میں نکلنا توکل ہے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا توکل ہے، گھر بیٹھنا توکل نہیں ہے، دیکھیں قرآن سے ثابت ہو گیا، ورنہ وہ تو توکل تو وہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ خود نکالے گا، موسیٰ خود نکالے گا، ہم تو بیٹھے ہوئے آرام سے، قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلہا ابدا، تاکید لا لا کے کہہ رہے ہیں ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ساری عمر ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں رہیں گے، فذهب انت، جاؤ تم و ربک، اور تمہارا رب، فقاتلا، دونوں مل کے قتال کرو، لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بہت مایوسی ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، ڈر ہوا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، یا اللہ میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، فیصلہ کر دیجیے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان، یا جدا کر دیجیے ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو، قال، اللہ نے فرمایا، فانا محرمت علیہم، اب یہ زمین حرام کر دی گئی ان پر، اربعین سنتن، 40 سال، یتیہون فی الارض، یہ زمین میں تر مارتے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ان نافرمانوں پر افسوس نہ کریں، 40 سال تک یہ وادی یتیم میں پھرتے تھے، صبح سفر کرتے رات کو پھر وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے چلے تھے، پھر صبح سفر کرتے پھر وہیں پہنچے ہوتے، بس اسی وادی کے اندر گھومتے رہے، حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ نے اپنے انتقال سے پہلے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ارض مقدس، مقدس سرزمین سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک پتھر کی مارگ ہوتی ہے، رمیت الحجر، اللہ نے قریب کر دیا، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہاں سرخ ٹیلے کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، عند کتیب الاحمر، پھر حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت یوشع کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی، انہوں نے قوم کے بچے کھچے لوگوں کو لے کے حملہ کیا، اور تھوڑی دیر کے اندر اللہ نے سورج کو بھی روک دیا ان کے لیے، اور یہ ارض مقدس ان کے لیے فتح ہو گئی، تو بغیر جہاد کے اللہ نے نہ ان کو داخل ہونے دیا اور نہ زمین کی برکتیں انہیں واپس ملی، تو یہ ماضی کا ایک قصہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جہاد کی برکات اور اس کا لزوم کس طرح سے تھا۔ آیت نمبر 35، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں ڈاکوؤں کا ذکر ہے کہ جو ڈاکو ہیں ان کو کیا سزا دی جائے گی، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، ڈاکو، تو کہا ڈاکو تو ہاتھ میں اسلحہ تلواریں لے کر دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس تک قریب پہنچنے کا رستہ، اب اللہ کے قریب پہنچنے کا سب سے بہترین رستہ کیا ہے، وجاہدوا فی سبیلی، کہ جہاد کرو اللہ کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تمام امور دو کاموں میں، ترک المنہیات اور فعل المامورات، ترک المنہیات میں اتق اللہ فرما دیا، اور کرنے میں جاہدوا فی سبیلی، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، تو ڈاکو اسلحے کے زور پر فساد پھیلاتے ہیں، تم اسلحے کے زور پہ امن پھیلاؤ اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرو، یہ بہترین آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے جہاد سے زیادہ مؤثر ذریعہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تقویٰ اور وسیلہ ان دونوں کے فوراً بعد جس چیز کو ذکر فرمایا وہ جہاد ہے، کہ جہاد کے ذریعے سے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ وسیلہ بھی حاصل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اسی لیے کتنے مجاہدوں کے خون میں سے خوشبو آتی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ جہاد ناپاک کو پاک کر دیتا ہے کہ ناپاک اور بدبودار خون میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. یہ دنیاوی اثر ہے, تو اخروی اثر کیا ہوگا کہ انسان کے برے اعمال دھو دیے جائیں گے اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کو اعلیٰ مراتب عطا فرما دی جائیں گے. اس لیے لعلکم تفلحون, فلا کہتے ہیں الخلاص عن المکروہ والفوز بالمحبوب, کہ مکروہ سے بچ جائے محبوب مل جائے انسان کو, اور یہ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مجاہد ہو اور اللہ کے رستے میں لڑنے والا ہو. آیت نمبر 51. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, بعضهم أولياء بعض, ومن يتولهم منكم فإنه منهم, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة, فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما فعلوا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا ألا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يغتسل وهو عاصم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين, يبارزون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنا بلغنا الله ورسوله والذين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا یار اور دوست مت بناؤ. ولی کا معنی پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کے ساتھ انسان کو قریبی تعلق ہوتا ہے, ناصر ہے, مددگار ہے, قریبی ہے, اور وہ تعلق جس میں محبت بھی شامل ہو, اعتبار بھی شامل ہو. تو یہود و نصارہ کو اپنا یار دوست بھیدی مت بناؤ. بعضہم اولیاء بعض, ان میں سے بعض دوسرے بعض کے یار اور دوست ہیں, یعنی تمہارے مقابلے میں یہ ہمیشہ متفق متحد ہو جاتے ہیں اگرچہ آپس میں جتنا بھی لڑتے رہیں. آگے بڑی سخت وعید فرمائی, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا, فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, تو وہ انہی میں سے ہے. جو یہودیوں سے دوستی کرے گا وہ یہودیوں میں سے ہے, جو عیسائیوں سے دوستی کرے گا وہ عیسائیوں میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں. پہلے ایک وہ جو دل سے ان کی تہذیب ثقافت ہر چیز پسند کر چکے ہیں, مجبوراً مسلمانوں میں پیدا ہو گئے, تو اب آہستہ آہستہ یہود و نصارہ سے یاریاں بڑھا رہے ہیں, تو ان کے بارے میں تو شک ہی نہیں ہے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. دوسرے ذرا زیادہ عقل مند لوگ ہیں, روشن خیال, وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف ذرا ملا کے رکھو, کبھی کبھی ٹوپی پہن کے مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیا کرو, اور تعلق یہود و نصارہ سے بھی پکا جوڑ کے مضبوط رکھو, انہیں صفائیاں بھی دو, نام بنیاد پرست, نام دہشت گرد, نام مجاہد, نام دیندار, نام کچھ نہیں, ہم تو بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں, اس لیے تھوڑا سا ختمہ ہو گیا ہمارا, اسے برداشت کر لو, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہمارا. تو دل میں ادھر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, بالکل پکے مسلمان ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر فتح مسلمانوں کو ہو گئی تو ہم کہیں گے ہم تو مسلمان تھے, اور فتح یہود و نصارہ کو ہو گئی تو ہم انہیں کہیں گے ہم تو تمہارے چاچے مامے تھے, لے چلو ہمیں اپنے پاس رکھو. تو یہ لوگ بھی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, انہی میں سے ہو گئے. تیسرے وہ ہیں جو ڈر اور خوف کی وجہ سے یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں, تو مسلمان اور اسلام سے تھوڑی بہت محبت تعلق بھی ہے, لیکن موت سے ڈرتے ہیں کہ موت نہ آئے, بس ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مار دیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ یہود و نصارہ کے ساتھ ملتے ہیں کہ اگر ان سے ہم یاری اندر اندر سے رکھ لیں گے تھوڑی سی, تو ہمیں ماریں گے نہیں, ہماری جان بچ جائے گی, ہمارے گھر والوں کو نہیں ماریں گے, ہمیں قید نہیں کریں گے. اب ابتدان تو یہ لوگ محفوظ رہتے ہیں, لیکن جب یاری ہو گئی تو اب کبھی وہ ان سے ملیں گے, یہ ان سے ملیں گے, ان کی کچھ چیزوں سے متاثر ہوں گے, اور کرتے کرتے ایک دن ان کا ایمان بھی خطرے میں جا پڑے گا. تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو یہ بھی انہی میں سے ہو گئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو جو چیزیں دی ہیں، طاقت قوت صلاحیت، جس کے لیے آدمی طاقت قوت صلاحیت استعمال کرتا ہے اسی کا تو ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ شادی کرے، وہ عورت کھانا اس کے پاس کھائے، کپڑے اس سے لے اور سونے کے لیے کسی اور کے گھر چلی جائے، اپنا جسم کسی اور پر قربان کرے، تو ایسی بیوی کو تو سارے اپنے گھر میں رکھیں گے نا، بہت اچھا رکھیں گے یا ماریں گے اس کو؟ نہیں، رکھ لو بھائی، اس سے کھانا تو تمہارے یہاں کھاتی ہے نا، روٹی تمہارے یہاں، روٹی اس نے آج تک کسی اور کے یہاں نہیں کھائی، تمہارے یہاں کھاتی ہے، صرف سوتی کسی اور جگہ جا کے۔ وہ مسلمان جس کی قوت طاقت ہر چیز کافروں کے حق میں استعمال ہو رہی ہو، اس نے اسلام کو کیا دیا ہے آخر؟ انسان کے پاس یہی قوت ہے، یہی طاقت ہے، یہی اختیار ہے، یہی اقتدار ہے، یہی سب کچھ ہے، وہ سارا تو ان کے لیے استعمال ہو گیا، تو اسلام کی افادیت اور اسلام کے نفع کے لیے کیا استعمال ہوا آخر؟ صرف یہی کہ اسلام سے روٹی کھاتے رہیں گے ہم؟ اس لیے اللہ نے بالکل واضح وعید فرمائی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، جو بھی ان کے ساتھ تم میں سے یاری کرے گا، فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے یاری کرتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں یہود و نصارہ کے پاس، دوڑ دوڑ کے، بھاگ بھاگ کے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیوں دوڑ کے جاتے ہو؟ یَقُولُونَ، کہتے ہیں، نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں زمانے کی گردش ہم پہ نہ آ جائے، ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے دوڑ دوڑ کے ہم ان کے پاس جاتے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فاس اللہ یاتی بالفتح، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ کرے، تمہیں موت دے دے، جو تم بھاگ کے یہود و نصارہ کے ساتھ مر رہے ہو، ان تمہیں موت دے دے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو ہو جائیں گے اپنے دلوں میں اپنے کیے پر نادم، پچھتائیں گے کہ فتح مسلمانوں کو مل گئی، یا خود مشرکین کمزور ہو گئے، یا انہوں نے اس کو دھکا دے دیا، ہر حال میں اس کو سوائے ندامت کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب ایمان والے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، کل تک قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، لیکن ذرا سا موت کا ڈر آیا تو یہود و نصارہ کے ساتھ مل گئے جا کے۔ ویقول الذین آمنوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، اہاؤلاء الذین اقسموا باللہ جاد ایمانہم، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، بہت تاکید والی قسمیں، انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، یہ لوگ نقصان میں جا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، یہود و نصارہ کی یاری ایک دن تمہیں اسلام سے مرتد کر دے گی، اور اگر تم دین سے مرتد ہو گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، جیسے والد بیٹے کے لیے ہوتا ہے، آقا غلام کے لیے ہوتا ہے، اعزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، کالصبری علی فریستی، جس طرح کوئی درندہ اپنے شکار پہ سخت ہوتا ہے، ایسے کافروں پہ شکار سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جب بھی مسلمانوں میں ارتداد ہوا، مرزا قادیانی سے لے کر مسلمہ کذاب تک، جب بھی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے مرتد ہو گئے، مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں ایک پوری فہرست دی ہے کہ میں نے انگریز اور ملکہ کو خوش کرنے کے لیے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ایک فہرست ہے پوری، اس میں 18-19 کتابوں کے نام ہیں، صفحہ نمبر بھی لکھا ہے ملکہ کو، کہ ذرا یہ صفحات پڑھ لینا، میں نے آپ کی کتنی چاپلوسی کی ہے، تو کتنی ہم نے آپ کی منتیں کی ہیں، طرح طرح کی چیزیں کر کے بلاخر کچھ بھی نہیں ہوا، مرتد ہو گیا۔ اس سے پہلے مسلمہ کذاب، اس کے بعد اسحاق اخرس، پھر یہ سجا، یہ سارے لوگ جو مرتد ہوئے، جب بھی کوئی قوم مرتد ہوئی، اللہ نے اس کے فوراً بعد ایک ایسی قوم کھڑی فرما دی جو اسلام کے شہدائی تھے، مسلمانوں کے لیے نرم تھے، کافروں پہ سخت تھے۔ یہ قادیانیت کا سیلاب آیا، اللہ پاک نے افغان مجاہدین کھڑے فرما دیے، اور افغانستان میں مجاہدین اس لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے قادیانیت کو اپنے ملک میں آنے نہیں دیا، قادیانیوں کا وفد گیا تھا حبیب اللہ کے زمانے میں، اور جا کے کہا جی ہماری بات سن لو، تو اس نے کہا کیا بات ہے، کہا کہ ایک نبی پیدا ہو گئے. اس نے علماء سے پوچھا کہ کیا کریں، ان کے ساتھ مباحثہ کریں یا کیا کریں، علماء نے کہا کہ ان کے ساتھ مباحثہ کرنا ان کی بات کو وزن دینے کے مترادف ہے، ان کی بات کو وزن نہیں دینا چاہیے، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں تو نبی کے دشمنوں کو برداشت نہیں کریں گے. اس نے پکڑ کے لٹکا دیا ان سب کو، وہ لٹک گئے اور آج تک افغانستان قادیانیت سے محفوظ ہو گیا، اس خبیث فتنے سے، اس انکار جہاد کے فتنے سے. تو جب بھی مرتد آتے ہیں اللہ ان کی جگہ وہ لوگ لاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں پہ نرم ہوتے ہیں، کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اب آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں کہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ایمان والوں پہ نرم ہیں کہ نہیں ہیں، کافروں پہ سخت ہیں کہ نہیں ہیں، جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لڑائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور ملامت کی پرواہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر یہ ساری صفات موجود ہیں تو خوش ہو جائیں، اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے تو ہمیں رونا چاہیے، کیونکہ ان صفات کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی. انما ولیکم اللہ ورسولہ. کچھ یہود و نصارہ میں تھے، بعض لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ اب تو ہمارا کوئی نہیں رہا، ماں باپ بھی چلے گئے، دوسرے بھی چلے گئے، اب ہم کس سے یاری دوستی کریں؟ تو ان کو جواب دیا گیا انما ولیکم اللہ، تمہارا یار تو اللہ ہے، ورسولہ اور رسول ہیں، والذین آمنوا اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. یہ شرط آپ یاد رکھیں، کسی ایسے شخص سے یاری کرنا جائز نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، زکات نہ دیتا ہو، اللہ کے سامنے عاجزی نہ کرتا ہو. مسلمان صرف اسی سے یاری کرے جو نمازی ہو، زکات دیتا ہو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہو. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوست رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اللہ کی جماعت غالب آنے والی ہے. تو اللہ کی جماعت کون ہے؟ اللہ کی جماعت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور دیندار ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، کافروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، کافر کی اعانت اور مدد مسلمان کے خلاف مقابلے میں نہیں کرتے. تو یہ لوگ حزب اللہ ہیں، جب یہ حزب اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے گا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت عادت کو دیکھتے ہوئے ممکن تھا کہ کوئی ضعیف القلب اور ظاہر بین مسلمان اس تردد میں پڑ جاتا کہ تمام دنیا سے موالات منقطع کرنے اور چند مسلمانوں کی رفاقت پر اکتفا کر لینے کے بعد غالب ہونا تو درکنار، کفار کے حملوں سے اپنی زندگی اور بقا کی حفاظت بھی دشوار ہے. ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ مسلمانوں کی قلت اور ظاہری بے سر و سامانی پر نظر مت